لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين هر پیغمبر خپل قوم ته پینځه خبرې کوي کما کې نوح علیه السلام نوم یو خبره دای چې الا تتقون دیمه دای انی لکم رسول امین دریمه دای واتقوا الله سلورم دائی واتویعون او پینزم دائی چوما سلکم علی من عجر نجر اللہ علی رب العالمین طول پنج پریان پینز خبری ہر پیغمبر کی اقبل قوم سا ادا وزیر استو تر اخیر پور رازی خود علیہ السلام وزنو علیہ السلام نراغلیو عادیانو تا اغیی تا دعوت پیش کرو اغییم تکذیبو کو انکاریو کو اوز علیہ السلام سرے بیرے مقابلے جوڑے کرے حلاک شو بس اللہ پی عذاب راوستر ناشنا تکذیب کرو عادیانو د پیغمبرانو د اوز الاسلام لیکن یو پیغمبر تکذیب ټول پیغمبرانو تکذیب کلا چې وی دي تا رور دي چې خیر غایي ولا کولا خیر غایي کولا خو هم هودن خود علیہ السلام ارتوی علا تتقون تاسو زان نبچ کوئی دا شرکنا اولا علا تتقون آن شرک تاو دیر لوی جرم دے تاو دیر لوی نجاست شرک تاو دین زان نساتے څنګه دنیا د نورو نجاساتونه عیبونه او داسې جرمونه ځان ساتي هغه څه ځان بچګاري نو شرک خدای ټولو نه لوی پلیتی ده دینول ځان نه ساتي یادا دا چې ولې نه یریږي د الله نه انی لکم رسول امین یقینا ذو خاص تاسو لپاره را لېګل شوې ما او مانس ګریم الله را لېګلم چې کوم مسلې را کړې دا کوم پیغام پخې باندې ډیر مانس ګریم او هغه دوه خبرې دي اتقوا الله اللہ نو یریگے جدا توحید دے واتویعون او زمان تابیداریو کے جدا سنت تھی سمرا مخکنے پیغمبر دے و مسئلے اقا دا بدل شوینا دا چکم مسئلہ وست دا انداو تر قیامت پوری دا سی دین نبدلی گی اصول نبدلی گی دا اصول دا انبیاء او دی ادا اصول دا دین او دا ایمان دا. او پاتشو احکام منزنا و روجی و غیران اگو اخ پوخ بانده بدلی گی را بدلی گی اگی تفروع وی اگی کی تبدیل رازی اصولو کې ناراضي او دینم داد اما سلوکم علیه من ناجر نغوانم استادونا په دې خپل خدمت او په دې خپل دعوت او پیغام باندې زر اجر من اجر اسک ان اجر الا علی رب العالمین ندی اجر زما او عوض زما مگر پر رب د مخلوقات چې هغه وعده کړی ده چې اجر به زه درکوم تاسو ټول د مواری په ما باندې ده دیو ته دعوت ورکو او د هغې قوم کارونه د دنیا عملونه دا ذکر کوي چیغی دنیا کی سکولو اغیر اقبل قیمجی جون پس خراب کرو اغد عمرو گدو عمرونا پس اونو کالا چیغی پس کی تیر کریو اللہ اغیر اقبلی دنیا کی بس لگیاو اتبنونا بکل ریعن آیتن تاسو جوڑوے پہر ڈیرے و پہر غنڈے یو نخا یو یادگار مینار پاکستان دا ټول یو شی دا سنوی خبر نه دا او د دې لپاره ریع چوک ته وی چوک چارسو چې ډیر لاري داوی تلی راغلی وطناوی ته وی نو وخت یې وداسي او چاوک وانتی اومنتو یا بوچتو دو دمکینا نبت پاگی باندی بے عبادی اوکنو یا منارا جو رکلان یا بیسی پاپر باندی چتو نا جوڑ کلو برای بے پاگی کی دو بو انتظام کو برای بے پاگی کسی دو خوراک سکا کو انتظامو کنو دا مرغی و کمتری و پاکی رات لی اگی پاکی سو سیدنا و بده دا خپل نم دا پار چیرک روس تو سوک راشی ناگی با دی تا گوری نمونگ با یادی شکر دمرا پالوانو مضبوط خلقو چیزا سے با دیکڑ دی چاپو کلونو نروانیگی دا بوی خلق زمونگا زیبتو نکی کنقا بس دی دنیا انسان وڑے دے بس نو دی دو ککڑے دے نو حلاک کڑے دے بس جوڑاوی تاسو پہریو چوک کی یادگار تعبسون عبس کار کوین بی پیدی کار کوئن دی کسی پیدا دا سو دنیا پیدا بکنیشتا چکنی تازو بیزان دبات باران نبچ کوئن یا نور اسی جوڑا دا آخرت پیدا بکنیشتا مسافر خانه ندا یتیم خانه ندا دا سوی اسی جوڑا نالاوی دا عباس کار دیتا ساجت دے مخ کے زگا کا جدا بلکل بی پیدی ہو دیکھئے اس پیدا نو آخا وَتَتَّخِذُونَ مَسْوَانِعَا او جوڑا ویتا زو بنگلی مَسْوَانِعَا ہر اگا بادے چیغد اقبل حد نوجد چی ناغیتا مسانع ہوئی نحد خدا غی گنا چت پیوا چې نو بس آبادی پوره شو اجي بیا په بر رواني نغی ته مصانع وی کنه دا چې دا ځانو کار جوړوي تاسو بنگلی لعلکم تخلدون ستاسو دا خیال لے ستاسو دا امید دے چزا زبا میشہ ہے په دنیا کی بلی که یو بندہ پخلی او خبر نکی مجھے عمل تے او گوری نو معلومی گی تے نکن داغدا کارنا داغدا عملنا داغدا خرچینا سمر مال دولت پی لگی مدد تے معلومی گی تے تازو قیامت نمانے تازو اے چامی شبہی پا دنیا کی دا غیو قسم دا خواغا عملو نو چی بس پخپل دا غی سره تعلق ساتو بس نور چا سره دا غی نزو تکلیف نو پوزور پسی آغا عملو نیادی چی غی که نور خلق تا ضرر نور تا تکلیف متعدی کارونه وکول پیدا بتوشتم بتوشتم جبارین کله چې تاسو نی سه چرتا اجزان مسافر قریبان نی سه ډیر په زبردسته او سرکشه سره بده دنیا تکبر لوی خدایینو نادیانم دا عادتو بس که دا میلماو دا مسافر بے زمرا سخت بی عزتی کولا میلما بے وطنوی مسافر بے وطنوی بس لبی بے پی کولی کلو پدغا دنگو عمارتونو کی ناستو اجل پلاری واسوک میلماتو نپکانی بیویشتو او بخامخا یو پلا بل پلا چاپی رکاتو کنا جوردی و بیاب کانی وروشتوی سلا رستو گوری دغدن رو کشوکو ای کندل منزل بیوتو کن نواز دیر پا گرام نا سی بچ که دو پا جزانو پا غریبانو بے اقبل زور کارکاو دیتوی بطش نیول ان بطش ربی کل شدید آتی نجور شو کنفا تزید آنیول را جمع که دو نو بطش ربی کتی نجور شو کنفا اللہ سزاور کی دو اقبل عمل مناسب کسی چاکنی نواق کسی ولور کئی وجداو سیئت ان سیئتن سورہ شورا کی وی 40 نمبر کے چو جداو سیئت ان سیئتن بس اندہ سیئی بدل سیئی کنا بیاواتوی بتق اللہ دخدینو یری گئے واتویعون او دما خبر او منع دما تابداریو کے وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَيَرِيكَ دَهَغَ ذَاتْنَا چِتَاسُ اِدِیر مَضْبُتْ كُلِيَ أَمَدَّكُمْ تَاسُ لِدِیر سُدَرْ كُلِيدِ سِدَرْ كُلِيدِ بِمَا تَعْلَمُونَ تَاسُ بِخَبُوئِي گَئَ نُو لَاسُ جِيدَا تُولَ اللَّهَ دَرْ كُلِيدِ نُوخَ ناغی ویچی ناو در اکڑی ایزا خو منو مونگے پیدا کریو کنا مزمونگ مورو پلار پیدا کریو دا منو خوی دا چی زمونگ اولاد دی یا زمونگ دا ساروی دی یا زمونگ باغونا و چینی دی دا مونگ پیدا کری معتزله ون تیو دا ای مونگ پخپل پیدا کری نمونگ لے اللہ نزی را کری اگر آگلی دی نمونگ لے ساروی را کړی دي هغه راغلی مونږ له باغونه جوړ کړی دي او چینې بغیر استلی دي نه دا خو زمونږ ده خپل لاسو خو خدمت ته او نو ځکه په دغه باندې رد کوي اوذ علی السلام وینا امدکم بانعام وبنینا تاسو یې مضبوط کړی یې په سارو سره دا غذر کړی وبنینا په زامنو سره دا لذر کړی او جنات وعیون او په باغونو په چینو سره تاسو په دې کې څه وی کله ازم کنه زرغونه نه کولینو تا کولې شو کله ازم کنه او بنره استینو تا رستې شوی مجنات وعیون اذا سي مبذرين ذکر کی ارقام کہ الله به هلاکو نو هلاکت ته سلس کالا یا دا سپاتیو او اللہ بولا بچی بند کرو باس چوٹی شوا تد اللہ احسانو کنو نو ولی دار دیو جنا چیر عذاب رازی نو باغی که بیا معشومان چگی وی نو با دی غدار چا رحم رازی کنا غریله به د وخت ته چټي ورکړه جزاب براتنو بچیو پکې نو ماشومان به پکې نو دم الله شان دغه الله ډیر رحیم ذات ډیر رحیم ذات او هغه به داسې ماشومان او په داسې چغو سرو باندې چې ته یې نو رحم کوي ناغا لوی خلق و مشران خلق داغی پوج بانده نازابون نبچی که ناغا اینی اخاب علیکم عذاب یوم نازویم اقنان زیاریگم پتاسو بانده دازاب دروازینا کدیر لوی دیم اګوره بیانو داوود علیہ السلام خپل قوم ته دلیلونه پیښ کړل نعمتونه پیښ کړل ګورځه د الله شکر ادا کړه ار صاحب درکړي دغه تاسو هیڅ نشته قالو سواون علینا وی عادیانو چې داوود علیہ السلام برابر خبره ده په مونږ باندې سواؤن علیم انذرتم ام لم تنظرم اغا مانا دفا او حستا ام لم تکم من الواعزین کتو عز کے و نصیت کے هم او کنیتو دواز کون کنا بس فمونگا ساسر نکین منتوازا نصیت کل او دی گٹی تا دا یو شیز تا خواہ کازی دان لوق خرابه ازان لسیعت خرابه لگی آئے او کپدی خیال باندې لگی آئے چه پدی با سروشیو دی با خبرو منی دی با حدایت نا نا نا ازی با لگی آئے ولی انہا زا اللہ خلق الاولین دو معنی ایخا انحازا اشاره کئی دیتا دا سچی ممتصی آده کنا چی داوکے دا دا پخانو خبری دی دا پخانو قومنو او دویم دا ندی استادا بیانونا او استادا وعظ او نصیت نسیو خبری د بخوانو قومنو اغیطا با مخلقوی عذاب براشی عذاب براشی قیامت بئی ایسو نشو بہتر مانا داد چمراد دا خلق الاولین دا ذیدا کارونا ذیدا عملونا دای زګدا د مخکې د پاره دلیل لې چې دا ولي وي چې مونږ باندې وعظ نصیحت او نو وعظ یو برابر دي زګا چې مونږ د مشرانو خبرې نه پرېږدو مونږ د هغه عملونه او عادتونه نه پرېږدو زمونږ دین د هغه دین دی موسا خبر نه ونه ان هازا نزی زمونږ دا کارونه او زمونږ دا عملونه مگر اخلاق او عادتونه د پخوانو خلقو چې زمونږ مشران مونږ مشرانو خبر نه پریږو هر باطل پرز دا ویلی کنه چې نا وجدنا بانا علی امتن مونږ خپل مشران مونږ دې په یو دین باندې وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِهِمْ مُقْتَدُونَ همون با پاگی پس روانیو بس ان حاضر ندی زمونگ دا کارونا و زمونگ دا عملونا مگر عادتونا دا پخانو خلقو ادا مونگ نشو پری خوده نزکا امتاتا ہوئی چستا واز کول نکول دا یو چیز ہون تا پا کداؤوئی چه زیاره ایم بتاسو دا عذاب دا رزلوئی نا نوی اما نحنو بی معذبین مونگا مونگ لبسو کذاب راکی نوی مونگا چره عذاب کلی شویم فکذبو در اغجنی کود علی اسلام فا اهلکناهم بس حلاکم کللن چنور و مقی صورتنو کی داغی دا حلاکت اغا طریقی ذکر شوی دی کنا رستو بوم رازی پارسلنا علیم ریحن سرسرن پی ایام نحساتن اللہ ویدا سے سلے و ہوا میں پیراوستا کن چی آواز باتی راتا سرسرن اوجت یکلو علاق لمنگ دی لرن یقیناً په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی اما کان اکثرهم مؤمنین انو اکثر په دې عادیانو کې مؤمنان هود علی السلام سره وی بس دشمار اتیاتنا او یا اتیادی د اندازو بس دا سره مرګري شو ښا انور ټول هلاک تلګو کنا ما کان اکثرهم فإن ربك لهو العزيز الرحيم او بشکا ستا رب هغه ذات ته چې زور ور دي وګوره چې انتقام اخلي نو داسې اخلي ښا چې قوم هلاکي نو داسې هلاکي ښا او دا هغه عادیانو ترستو ویلي قرآن سوره فجر کې چلا رب العزت ویلو چې دا سی بیا ندی پیدا شوی دنیا کی آدیان یادول کنا ای رمضات العماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد دا سی بیا ندی پیدا شوی پخارونو کی خان کذبت عادن المرسلین درو جن کل عادیان و پیغمبران اذ قال لهم اخوهم هود کلاچویل یودیتا خیر فاہی کون کی رور ددی فیضہ بے رستو صورت دلوت علیہ السلام پو واقعہ کی راضی جہود علیہ السلام الا تتقون ولی نیری گئی دا اللہ ولی زان نبچ کوي د شرک نه انی لکم رسول امین بیشک ذو خاص تاسو ذو پارا پیغمبریم امانتگر پدی مسئلہ باندی اتق اللہ واتیعون لگ خبر دا آسان خبر دا ویرے گے دا اللہ ناوزما تابیداریو کے دغه دین دے توحید او سنت ټولو انبیاء او دین دا اما اسالکم علی من اجر نغوانم استادنا پدی مسئلہ باندی سعیوز یری گیما بوجنا چوما این اجر اللہ علی رب العالمین نزی اجر عیوز زمام اگر پر عبد مخلوقات اتبنونا بکل ریعن آیتا پورتا سو جوڑوے پہر چوکی یا پہر ڈیرے اگنڈے باندی یادگار او نخا چدا برستو زمون نبیا پاتشین و خلق با پیمون یادی جو گو را آتیان تا دمرا دنگ دنگو دمرا غٹ غٹ با تابسونا اللہ ویدا خو بے پیدی کار دی کار فاغی چتا تا دنیا کے پیدی یا آخرت کے پیدی نو دیخو نا دنیا کی سا پیدا شتے ہونا آخرت کے نو انسان دید ہے لراغ انسان خودی رخیار اللہ پیدا کرے پیر خلمن یہ پیدا کرے او دید ہے لراغ جدا سے کار کئی چگئی کنو نا دنیا پیدا شتا ہونا دا آخرت پیدا شتا دا وجدا دا چه با شرک کے مبتلا دے کنخا دا ٹول تقال لے ذکر قرآن دے تا دیر نمون آغستی دی اڈیر مسال نے پیش کری دی خوا آسور بقرہ کے دیگے دا مسال پیش کری آسور نام کیوں کہ مشرک بالکل لیوانے دی دتا روخ ویل ندی پکار دل نم کے خودل پکار دی جدا لیوانے دی دکا نام کی ویلیو کنا 71-72 آیاتو چیو گورا مشرکینو با دی مومنانو تاوی چیو گورا دا مونگا دین قبول کئے و دا مشرانو دین دے تاو تخبتا دا چیو سمرا مشران تیرشوی دن داگیم دقا دینو نبیا با گوری خپای پیمان بای او زمون دا دین قبول کئے خواه نو آیاتو نرالا چی قل و توایا چی انا دعو من دون اللہ خواه انا دعو من دون اللہ مونگ توحید پریدنو شرک تدرشو ما لا ینفعنا ولا یضرنا اگا چا تاوازو کو چی نزمون پا نفع قادر دینا پا نقصان ونرد على عقابنا وبرست لاشو ريورس لاشو بعد اذا دان الله وګوره پس دا وی چې الله مونږ باندې ډېر لوی فضل کړی دی او مونږ د توحید نه خبر کړیو دا پریزو بیا شرک شروع کو دا کار خپل څوک نه کوي کله چې استهوته شیاطین په الارض حیران بس دا خدا غا چاکار دے چی پیریان پی راغلی شیطانان پی ناستی حیران حیران پزان نپوئی گی مرگری و سری اغیو تمینتو نکی اغیو تچا پیر ناستی لو صحابو یدعونو الالحدا آتنا چسو چل در باندهو شو ادے لیوانے شوی دے مشرک لیوانے دے کنا لیوانی خود دغا سکی کا نخا بی پیدی کارونا تعبسو نخا دا نن اگو رسم دا خمیسال لکا نخا چنن پا دی ملک سکی وی رب یقینو که چی دا کار دا لیوانو دیخوا توبا روح خلقا اگه خدا سے نکی سشتے نا زما شمانو آگا کار دیخوا وی بودے بودرا ہوئی خوا وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون جوړوي تاسو بنگلي دا مطلب دی چې تاسو به همیشه په دنیا کې دا استاد خپل ګناوونه دي تاسو پورې نختی دي وګورئ اور پسې فیضا بتوشتم بتوشتم جبارین کله چې نیسه تاسو مسافر نو نیسه ډیر په سر کې شه سره اړو رحم در نو مشرک کی رحم نه کړه مشرک کی ز سره رحم دا ټول د لیوانو کارونه نه کړه لیوانو نو یغری یری یاد دی پتق الله واتیعون نو یریږي د الله نو زما تابعداریو کې تاسو تاسو علاج دی توحید علاج دی بس توحید چې کله راشي کنه ارس سم شي ښا ارس سم شي ظلم نه ای فساد نئی شر نئی گمراہی نئی کفر نئی شرک نئی دا توحید دار سا علاج دیتا وَتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ وَيَرِيْكَ اِذَا غَزَاتْنَا چتا سوی سمر مضبط کریے و سمر زیاد کریے فِمَا تَعَلَمُونَ تاسو خب ہوئی گئے نو وزادا بستا تنفل ویلیو کا نا وذ علیہ السلام ورتویلو چې ګور الله دا لړی رغټه پر اخی در کړی دا وزادکم فی الخلق بسطه ومخلوق کې الله دا سينو پیدا کړی ښا اوس هغه وخت کې مری نه وکړه کني چې دیو عادی فټو چا استو وکړه دیو بیا د خپل نېستو خندا به لورت لزان پورې ښا او په نو کنه ما تعالی امدکم بینام و بنین مضبوط کریئے پساربو سرا او پزامنو سرا او پباغنو سرا او پچینو سرا دا اللہ در کری دی لاستا سکار ندے او دا یریگم پتا سبان دی دا عذاب در وزلوئینا قالو بی آتیانو سواؤن علینا برابر خبر دا پمون باند اوعزت ام لم تکم من الواعظین که وعظ و نصیت که مونتا او کنی تو دوعظ کون کنا حسی بزان لوا خرابه نو خرابه دمونگ پتما میا وره ولی این آزا اللہ خلق الاولین دا تا چی وینی چی مونگ سکو تا دا پخانو عادتونا رواجونا او کارونه دی مونږ ریواج نه پریدو دا کوس چې وی کنه چې مونږ ریواج نه شو پرې هو دی او دا کار سي دا وګوروي او هغه یې ویلو ان هاذا الا خلق الاولین ها دا په خوانو عادتونه دي ریواجونه دي دا مونږ نه شو پرې هو دی اما نحنو بمعذبین انیمونږ عذاب کړی شوی ولی بیا خود اخپلی لویه پا جبان دی چی بارود تو دورت احقاب کی برا شی چی منگل بسوک عذاب را کئی جوا ادو امددی وجینا چی دو منگا مخ کے لوی لوی خلق شتا لوی هسته شتا بزرگان شتا ادا وست خام خاضا ہو دی بلکل مند و دستاجت نشتا ولی دی یقین پیدا شوی دی چی دا غشتا دی کنا او ډیر لوی غوسان قطبان او غیب اللہ سر شفاعت کئی کنا دا دی خدا وی خان فقط زبو دروغ جنکا حود علیہ السلام با حلکنا من زکم حلاکل سبب دا عذاب دغو کنا ان نبی ذالک الایہ یقنن پا دی واقع کی عبرت تے اما کانا اکثر هم مؤمنین او نو زیاد پاغی کے مومنان اللہ وی اکثریت پس مزیم فین ربک آلو والعزیز الرحیم او بیشک رفستا زور ورزات تے هلاکول شي هلاک نکړو دشمنان هلاکي او ډېر رحم والے په خپل بنديانو نجات ورکړي.